الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرين او مسلمانانو ورو الله دې موږ او تاسو او دې ټول امتي مسلمتا د دین اسلام سمج او ها او پدې د عمل کول توفیق را نصیب زما عزت مند زمون او استاد او د تمام انسانيت او جن کامیابی او سعادت پدې کې ده چې نن مون علمن عملن د الله د کتاب پلا سو کې راوالو ماشاءالله تاسو کتل چې څومره بچو د الله د کتاب اختتام ته رسولو دا سمر ارونا چنن راجم یا پکورنو کی کم بنات خوات میں دخوین دی زمادہ خبر او رئی نٹول کلک ارادو کئی چی مونگ بدا اللہ کتاب زدگو وخم اللہ سبائی ماشاءاللہ دا اللہ احسان او انعام دے جستا سپدی علاقہ کی ادا سے اہل حق علماء موجود تھی او د الله د کتاب د الله د وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د سنت او مسائل تاسو سره رسول اوس دی الله مو تاسو له په دې د عمل کول توفیق را نشي زما عزت مند اصل کینن تمام امت دا عذابونو دا الله سره مخاله ده او سمر زایونو کی چې امت دې د پریشانو او د ذلت سره مخامخ دي دا خو یو اصل وجدام د چې موږ د الله کتاب علمن عملن بریخ زین دا دې چې ګناهونه کو او توبی تمو اس قسم اراده اشتا بلکی مسئلہ دا سیدتا سخفہ کی گئی ما یو خزمو دا علماء او طلباء او دندار طبق ناست دا زمون عوام تروس توب بی جندل دن دا توب بسو باسو اللہ دا اللہ رسول چی ست توب وی نظمگ دا عوام آغشان توبہ نو بازی نظم و خیال دزی انشاءاللہ دا توبی بارکی سمسائل ذکر قوم یو خوبتور سی توبہ زدکا ہوئی فہم رکھنا ایک ماہ ہوتا ہے یو توبی دا توبہ ویو کچھ اللہ و رسول وی دا توبہ ندار و آغیتا توبه کوم نشوې ازن داوام یو توبه دې دا وګونه راکاږي دې ته الله او رسول زمای زمونته توبه نه وای زمون ټول مسائل کده کور دي کده محلي دي کده ملک دي کده تمام دنیا دي نو دا به هلکي کی په صحیح توبه واده ماشاءالله تاسو ګورئ زمیدار خلک دې پر کارونه مفریږي دا زموږه ان شاء الله یقین دې پتا وسو چې ټول دې لپاره موږ راغلي یو چې الله را راضي شي دا نور څه دې ویشي دا تقسیمي دا تقسیمي بس په دې تقسیمي کې دا نور دې ویي خبره دا تاسو ټول ماشاء الله دې شاد رضا دې پر راغلي خدای وو مسله دا کتا سو نو شوک ته پوښو کې چې زموږ دا رب په دې اعمالو کې په ټولو کې په کوم عمل دې رضا کې داو علماء ناس کی ماشاءاللہ اللہ دے نبی پر علموں کے خیر و برکات ہوا چاہیے او اللہ دے علمِ نافع دے بول و تونسیب کی دے شریعت مسئلہ دارا چپا دے تمام اعمالو کے اللہ تو گناہگارو پسیتو بغیر روشا دی فمز روجا زکاة پدی نورو اعمالو اللہ خوشا لی او د موز او د حج او د زکات او د دې ټول اعمال په مقابله کې ټول نزيات پس خوشاليږي چې یو ګناهګار د الله په حضور کې توبه وکړي یو مونږ ته ګیرا په هغه ورته لا اراکم کسان چې دا جنا چې ګرځي د لختارم کنا هبای دا چې باندې کې نه دی دا مې او مسلس تک وینها عن الحبوه يوم الجمعه د جمعې پرځ دا سید الله حبیب دا چې ناس ته نه منع کړي دا تاسو ټول زمیدار یې تاسو ځان کې سم راځي چې جمعه ته راځي او په غوډو قوت قوت په باندې کې ختم کړي اجه بیا دا چې کی نه نو بل دا اوس هر څه هم راکمې ته اجازه در په لګ بالا هم وروړې وي ابي سره هم وروړې او د کی گئی بنا بھائی خو هم راکلا په تمام اعمالو کې الله په کوم عمل خوشحالي په تو دی باندې اے اللہ وعدہ کرے بعد سورہ نور آیات ستا شروعات دے ولستو زموں مہربان رب ہوئے توبو الاللہ جميعا ایوہ المؤمنون ویمان والو طول پشریکا واتفاق اللہ لتوبو باسی اللہ طرف نہ حکم دے فہر چابان علماء ناس دی کالم دے کتالم دے کاوام دی کناری ناو زنان دی توبہ استل فرض دی توبہ استل سری وَتُوبُ إلى الله جميعا أيها المؤمنون توبوا باسي الله تطول باتفاق اي مؤمنانو جكلا نسيدو بوستن سبوشي رب كريم ويلا علكم تفلحون دين فارج كامياب شيء وګوره د کامیابۍ زه د ذکر کړې یعنی په دوارو دارې نو کې په دنیا خبره خیرت کې کامیابی پسرا پسې توبه ده دنیا کې کامیابی واړی کنا واړی وړي ځل کدل کې کامیابی واړی کنا او اخرت کې کامیابی واړی کنا الله وي صحیح کامیابی دا پسې توبه وړي اس توبہ وئی ستا تخفکی گئی مخواوا پتا دو توبی پتا دنی زمونگ دا علماء وئی اتفاقی خبر دا دا طول امت بی اجماع دا چی دا توبی دری شرط نری سو شرط نی کدی کی یو شرط کنوی نکتا ایک ہزار توبی ویسی درزی امتا اللہ پنیس توبہ لدا د صحیح توبې سو شرط دې وګورتا سناو روم بری ذکر دې ناش په هم وکړه ځکه مې مخکې خبر کې کده بیا چا جواب دې سو شرط دې سناو یې جبې مخکې غوډې نو وی یو شرط د صحیح توبې دار چې کوم ګناهونه کو فل حال به پری شو سمرا ګناهونه کو اب سکو پری به او دین شرط دار چې سمرا مودا مودا ګناهونه کړی پدې شړ کې به په مان شو د زړه په مانیا وتی چې نه اوس په انشاء الله تفصیل کو سمرا چې مو سګړي په شړ کې به په مان شو او درې شرط د صحیح تو بیدارې چې د رب او مالک او خالق سره بوادو کو چې آئنده به بیا د سن کو دې درې شرطونو سره چې څوک توبه واسي دې ته توبه وایي کدی کی او شرط کم نه نو دا الله او دا رسول په نسبانه هغه توبه نه دا چاته یاد سن بری دا شنو شرط دی چې مخکې خبره کوي یا ما شاء الله تو هو بکی پاتې دي با یو شرط کل زلیا وا امای د صحیح توبې درې شرط نه دي دا بس د کوي کور کې به مور ته وې بلار ته وې بی بی ته وې بچو ته وې الله خپل کتاب کې حکم کړي کوم کتاب د پاره چې موږ او تاسو دلته جمع شویو یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نار ایمان والو ځان او دا بال بچ د جهنم دور نه بچ کړي دجیتال د توبې چنت درځي تب کور کی بیوی او نور او مور خپل تاسو یې چې توبه ستوي د صحیح توبې درې شرط نری سګناهونه چې کو فل حال پر خودل یو شرط شوایې دیم شرط دا دی چې دا سمر مکړی بڑ کې خپېمان کېدل او درې شرط دا دی د مالک او خالق سره واد کول چې بیا ودا سن کو او دا علماء ناس کی عزت الله دې کور کې درته قسم خرم قسم دې کدي شرطونو شرطو بني نو پکار دا دې چې دې توبې د وجه د توبه واسو د حسن بصری رحم الله دا قول مقصد دا چې زموږ دی علماء او مفسرین او محدثین ذکر کړي حسن بصری رحم الله وی استغفارنا یستاج الى استغفار دا موږ چې کومه طریقې سره استغفار او توبه واسو پکار دا دې چې دیو جن توبه واسو ځکه په خپلواي توبه مو دا خپلنا پریزونا دا شان تک نه راځي ایا وې سره وې ناس الله دې زموږ د دې په ټولو شوبو کې خیر او برکات واچي تر تبلیغ والا ماشاء الله چې بیان وکړي نو بیا مطالبه کوي نو یو ګډه فاصله ویزما مولی کا ابری تمو خیال لے کنا نامیر سے بولے سو لیکن ویچ غوادہ کئی اب یزینا ویگئی پا خبر آبادی سے نتازو لما مونگا غا توبہ و باسو چی پا خلوائی توبہ مودا خزر کے توبہ و باسو داو لما ناستی پسری توبے راتلون کی عذابو دم اللہ واپس کئی او کم چراروان دی اغم بی واپس کی طول بب شرکت ہوگو آیا کیسو ہوئی چی مریان دی توبہ و باسی کتالبان دی توبہ و باسی وَيْتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ طول بب شرکت و باسی نو علا بسیم کامیابی و علا بلاری ایر آغل عذاب پتو بھی واپس کی خوش توبت ہو بڑی ما شا اللہ تازو در سنا او رہے داو لما ناس کی دیو دس علیہ السلام قومو دس لفو دائی بارک دو قول نوی یو قول دادے چی عذاب را غلے و خواپشو او داد دوی خصوصیتو او دویم قول دادے چی نا عذاب نورا غلے خدا غی علامات سرگل شویو او دوی دتو بی سر عذاب سشو اللہ لگو یونس علیہ السلام قوم تدین دعوت ورکو خواغی داغی دعوت و نمنلو نورتے وی عذاب بدر بارے رازی ویکم قوم کی چی صحیح مشرانی داد دیکلی دعوادی او دا کامیابی نخائی او سم گرما جیویل چی سنگا باغا شان نکیلی او داغا خلق دی چی اغما و علوی جدا سے فکیلی یا رشان دازی ادی پلو گو رئی دا مماتا سلوی مجود کی گئی بخدا علماء ناس دی او دا سید شریعت مسئلہ دا وی کسل کسان بیداری او یوپا کی غافل علی لغافل سر و بلی طول غرزی فما خدور غرزی چی او دا سڑے اوپر ما نقبل خبر کی رشی اب دیو دول مماتو وینا خو کمانا ہی رہ دینا تو چی مانا ہی رہ کتا دول وڈی رہ یادشی خبرہ اب دی یو غافل سری اثر پچا غرزی کی بھائی روزتی گئی مد اللہ مدنگارو دی یونس علیہ السلام قوم توی چید اللہ عذاب بدربان رازی ناغی کی بشرار و خیار آغی اخبر منس کی مشوراو کو اتاس ہو گو رئی چی یونس علیہ السلام بمیگا کور کی بیو کو کور بے پریخے کدے پا کور کی نوال عیاض باللہ دا درو جلنے عذاب نا او بیچرے او تیوی نبیا و سغم کو دچوی کتو یونس علیہ السلام کور کے نو ذکر دا اللہ یو قانون دے چھے نبی موجود وینو عذاب نرازی دیو جنب پکم قوم چھے با اللہ عذاب را لے گلو نبی غمبر تبے ویت دی مزا ایک یو قوم عذاب غوالی وچھے نبی موجود دینو عذاب نرازی دمکی مشرکان و پدی ترتیب بان عذاب غختو الہ العالمین فرمائی دکابی نگیر چاپیر راتاو دی او دغلاب دلان دی سرون وردن نکڑی دائیو مسئلہ دا چگورا باز مقاماتو کی دا باز بزر دیر دعا کبھلی کی زمو فقہائی احناف لیکنی وی پہج کی منزل سو مقاماتو کی دعا کبھلی سو مقاماتو کی اب این او دا سشمی رہی بھائی خان وہ اندر تکن اللہ دې موږ ټول حج وکړو په حج کې بنزلت مقامات او دعاګانې قبلي یو د الله په کور چې نظر ولګي ادم مسله چې دا نه سيتي او زل لړ او نظر دی ولګي علما او لیکري هر وخت چې د الله کور ترازی او نظر لګي بس دعا قبلي نو سم وخت چې ترازی او نظر لګي نو دعا قبلي مطاف چې کله کې نو دعا قبلي تواف کے کمزے شاہجان دا اللہ دخور ندرسی دیزے کی دعا قبلی حبیب چاہی تا الحجرم وی دیکی دعا گانے قبلی دمیزہ بے رحمت دلان دی دعا گانے قبلی درب دی امانی او دا حجر اسود فمنس کی دعا گانے قبلی بلکہ او یا ملائک والاردین چی دعا کے ایب آمین وی چې یا الله استعمل مده او تا پور ترا وخته او دې وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار نو یا ملائک می امین وای تر کی دعا قبلی کی زبای زمندو د حجر اسود او د دروازې په منځ کې دې ته منتظر وای د مقام ابراهیم نرست دعاګانې قبلی کی او د الله د کور دروازې سره چې ولاړې دا غدر ور دې چې څوک راغلي جولای وړول الله خالی نه لېګلې په صفا دعاګانې قبلی په مروا دعاګانې قبلی کوم شنو له ټنو په منځ کې جهادي منډوي دا د دعا د کوم له دوسه زمزم وو نه پس چې څوک دعا غواړي نو قبلی او په منا کې دعا قبليږي مزدلفه کې قبليږي میدان عرفات کې قبليږي څه شول وای امه تاسو شمیر وکړو پرشن امه پرشن کړه بيدل له پرتوې نو ما هو دغه سره کې څه پاتې کې څه شول دې کته پاتې ورم شیطان راغلی د الله د کور نګیر چا پیرتا ودي غلاف دلان دے سرور دن نکڑے او دعا غواڑی وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّا اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْفِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِدْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ لَكَابِدْ غِلَافْ تِلَانْدِ سَرْوَرْ دَنَّكَدِ وَيَلَّا دَا پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَا قُرْآنُ كَبَا حَقَيْ فَمُنْكَانِ رَوَّرَي اے دی توید زدو دیلان انتہا توجہ بلکنا فکار خدا و چی دیوے لیوے چی دا پیغمبر و قرآن کا حق وی نو منتد ایمان توفیق راکی نو آغی دمر دشمنی و عداوت او زدو انات ممخکڑی و ای دا قرآن و پیغمبر کا حق وی و منگے نمنو اللہ کانی روورے او انتنا بعذاب الالیم یاد کانو نیلاوا یو بل دردناک عذاب منتراکی برن پیغام رازی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم الہ العالمین وی حبیبا زمان کور نگیر چا پیرتاو دی سرونه د غلاف د کابید لاندې دندري د کار باران غواړي اوس څنګه عذاب راولم حبيب تاسو موجودي ته چې موجود د څنګه عذاب راو د نبی وجود د عذاب درات نو نمانع وي د یونس علی السلام قوم یو بل تمشران و یو ګورای کبي غالا پیغمبر په کور کی عذاب لراځي قانون وعدت خداوند دی چې نبی موجود وی نو د وجود نبی د عذاب درات نو نه مانع وی چې وی کتی یونس علی السلام وته نه وی چې پور نو ته اوس غم کوي ورماتا او تصویر یونس علی السلام قوم بارکی د سلف دو قول نه یو دا چې عذاب بالکل راغلی دی دویم قول دا دے چن عذاب نشت خو علامات راغلی پسی تو بی راغلی عذاب چر تلاو اللہ واپس کو دا علماء ناس کی ویدہ سی تو بی ویستا چی طول زنانا و ناری نیو میدان تبار شن بشران ورطا ویدہ میں دیو بچی جدا کئی نو بچولتا چکی والی میں دو برزے چکی والی او دا سی تو بی ویستا چاکی اولوی بنگلاو کمراو کوٹا جوڑا کڑیو خپر دے کھانے پکی لگولیو نو بدیم غاڑ اخلاسی کی جماستا کھانی لگولی در توام پیسے والا پیسے ورنکی کوٹے اولڑو لاؤ دو بنیاد نے کھانے رویستو اخدار دے واپس تو وہ مانی پوش ہوئی کنا اگا کم کھانے چی پا بنیاد کی لگولیو پردے نروغ کوٹھے اولڑولا روغ کمرے اولڑولا پردے کانے رویستو حق دار پے ورکو راغل عذاب اللہ واپس کو نن خیمون پا جلسو نو واپس کو سبو خیال لے روڑ پا بندہ ہوئی جلسو ناو نارے پا کوئی کتوبہ بو توبیل مکار جوڑنے دے اب آئی تاسلو آم گو نا دا جدا روڑ مونگ بلکو نو عذاب پا ختمی گی او زند آباد او مرد آباد او آئیو یو یو پسی لگی آئیو بلبل پسی عذاب پا پس بندیگی پسی توبی پسی توبی بزماری زبندو عذاب بندیگی دیونس علیہ السلام پا قوم راغل عذابو او دا غیب توبی راغل عذاب اللہ واپس کو موجود بزماری زبندو سی توبی طرف تتیاری صحیح توبی سر الہ الہ لبی دبندگانو اغطول گناہو نماف کرے لوری گناہو نماف کرے اے تاز سوکنو ای جما خدا جرم کرے چیز سنی کری کنا زمان دا علماء ناسی درس کتا سنے واقعہ ذکر کرے پخوا امتنو کے یو بادشاہ و ظالم کافر او د غیر الله عبادت ته به خلق مجبور وول یو جادوګر ساتل او جادوګر چې ګډا شو نو دې بادشاہ ته وي ماته یو هيار نو جوان وګرا چې زو ورته د خپل علم جادو ہے نو سبا که زبرشم نو پکار به راشي ناغه ورته یو نو جوان او هيار وکړ چې دغه ته جادو خان پدیلا رکی او راہبو پدین حقا در نصرانیت پا حق دین بارے ندانو جوان با غسرم کے ناستگور حق حق وی او باطل باطل وی دا اللہ دا حق سر مدد تے او دا باطل سر نیس کسم مدد وادر ندر فرق پائے دے ندے دا راہب دا حبر ندیر متأثر شو یو دا اللہ را بندوا اوگا دوا کیا دا عام روایاتو کی راغلی دی چی او دابو و پلا رکی او دابی سے تفسیر ندر راغلی صرف ترمذی شریف کے بعد مدرج کلام سر دابی تفسیر پا اسد و زبری سر راغلی زبری دارا کلاس کو خلق دی یرکی یرکی تیرے دیر شو دی اللہ تو ایکانی لاسو کراو آسو ویزم آرب قدر آہب دا دین حقوی زگزار کوم دادا بب امرکی دا خلق لارکی پریشان ری چلی تیرشی پس گزار شروع کو اللہ باغ گزار بانی سمرے پڑکو دا بے امرکا ادھے پا خلقو کی مشہور شروع چلی سر غصا عجیب علم دے تبار شای و وزیرو پستر گردو اگر تجاوی چی تو گردو دی او یو کس پیدا شوی عجیب علم دے لار شاہ طالبم د دې سترګو سي علاج وکاي اوزان سلاماني هدي او تو پیراي ویلا ټول استاري حکما ته دي شفا را کا دا مؤمن ورته دې خو شفا نشو پر بولې شفا ور کول ولا سوق دي ذات د الله دې حکي مان را نه زب مالک تو جان مو دا بیمار دا دسترګو نواله بدل نه دي کې بس غي مان را نو د الله تسوالو کو او غړوت وزیر الله فستر ګورو کو ساری جلانو بادشاہ سره ورو غستر ګوالنا بادشاہ سره ورو غستر ګو هغه کوئی دا چا او په پکی کای په دغه بشری کورسای ده دا سړې ډېر ګډ ورکی کله ځان توي زمره سم سړې وې مجلې کورسای له ورسید وې وانا رب کو ملالا او ما علمت لكم من اله غير بادشاہ ور توئی دا نظر در لچا واپس کو ویدا الله تمہارا بیو لستا زمان بغیر بل رمشا ور دا یو کنا بوا زمان استا خو یو رب نی کنا تا خو رب نی بس بادشاہ وزیر گرفتار او اگر آخی بیو راوستو ایدا امت بٹولو کی غور امت نی کنا اصینا اللہ ریولو کی بدو پیسو چلتا آیا دین او خپل ارز پرین جو اغه دواره راوستل اوره راړه تاسو علماء نو ریږي هغه د کسانو بادشاہ ورته ویا مو پاره باندې دوه ټکړې کوم یا به ایمان او دین نه واپس کیږي نو عربانې ریبل شورو کړ یو ټوکړه دراهې یو پلو ورځي دا بل پلا او د هغه وزیر یو ټوکړه یو پلو ورځي دا بل پلا و ایمان نه واپس شو اله ایمان په خلاص اړه کلمه وای نو دا دې زړه ته ورګوځي بل ایمان کله په وینو اډکو دی وخه کې ګډوډ شي دا کلی ټوکړي ټوکړي کو هر ټوکړه بدلا اله الا الله واس دا ایمان چې زړه ورتن نشي دې بیا په دې طریقي روزي دا عمر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي هغه مشرکان ولي والو ټکولې نو دور سره په خلی دا غيغه خبرې ومنلې سو نبی دې السلام تراغه وي حضرت عمر خود مشرکان خبرې ومنلې الله حبيب وي کلا دا زنه دا عمر د سر نه تر خو پوری ایمان نډښوي ایمان داغ پاڑو کو وخا کی گڑ ورشوے دے او ایمان چکل اڑلو اور کشی دا بیارا بار کی دا بے دیر اونیو دیر اونیو او دی بادشاہ ویلو چلیو تب جدا جدا سزا ورکو نفوجی اور سرکوی دے دے غرطو خیجوئی کدی ایمان نوابس کی خوخا گلی آغاز اینا میرو گرزوئی دایچه بوتل نو ده غرا په تکالیف او مصیبتونو کې الله والا چاته توجه کوي تاسو نو واه بسایو تکالیفو کې د الله والا توجه چا طرف کوي الله طرف تا اے دیوی اللهم اکفینیهم بما شئت زماروا څنګه چې خو خشی خود بید شرن مالکا فشا اللہم اکھنیہم بما شئتا دالو مومن پا مسائب و تکالیبو کی چاہتا توجہ کے مونگو تاسو مسائب و تکالیبو کی بچالا توجہ کو ہمیشہ دا اللہ علیہ و مصیبتنو کی چاہتا توجہ کرے موسیٰ علیہ السلام چیز ملک و وطن اوشڑ لیشو فراؤن وی وجن میں ناغذوی عصا ای عصا ربی ای اہدینی سوا سبیل زرد چی رب سلار برابر کی حضرت آسی ابیوی چیز فراؤن دو ظلمون نتنگ شوا نتوجوی چاہتاو کامل توجو سوچ ملے موسیٰ علیہ السلام جن دے رے حارون علیہ السلام جن دے رے حضرت آسیہ دانوی چیا موسیٰ علیہ السلام را مدد شی گندی پیغمبر نا مدد نغواڑی داسی نوی چیا حارون علیہ السلام را مدد شی سوئی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملیه ونجنی من القوم الظالمين زما ربا دا فرعون د ظلمونو دور بدل کوي ځکه فرعون دا چې ظالم دی شعر چې یو بلوی ظالمانو کې ظالم دی الله او فرعون د لوتات مظلوم دی پزمک واچولو د موګي بشان غټ غټ می خو دې ساتلیو نو په یو لاس به ووالو ورتا به لاس قبل پلو وته او بل لاس به والو بخبب ورتوال پاسی بی بی می خونوالی او ای زما ربا دا ظلمونه د فرعون په تر کې بیوی ربی بنی عندک بیتا فی الجنه الله مال جنت کې کور جوړ کې او د دې ظالم د ظلم نه اخلاص کې دا علما ناس کې روح لا نه دی او ته الله ورته جنت کې غفل زه وخه او دروح و تو نمخیاسی بی بی جنت کی زیو قدو نو عرض مدا قولو داد اللہ والا سوئی اللہم اکفینیہم بما شکتا اللہ سنگ چلی خوخی خوزمان طرف ندی ظالمانو لکا بیشی غرپ قزیدو شو اغٹول فوج رو دلیدو ادے بیاران بادشاہ نمخی دو دے بی بی دریاب لے ور غرزو التم دال لال توجوکا یا بادشاہ تولی لبستر اکوا ما پلیس طریقہ و جلے نشی ترسو چلمان علی جلی زمد عالمان ناس کی قیدا چالا پتہو لگی چیزا ما پر مرم کنی جولی دنیا تا خیر رہے نو خیر لگی او کس مرشو کلا مجھے بخبر بات ام اس رہو عالم سبیگی رسلے اس وفات سے ناغی علم لدلدوی چیز ما بکھٹو تا وی اقلار ممی بخم دینا او ایتون خلق تیارو کی پراتو یا غیر کی بی بیسترو رو تڑنا وی ماوی زمی لمز دکوم دیتون و خلقو تب ایمان و توحید خبر و حکم نو زدہ اٹھول کلے کہ جنت لذی خیر دے کہ دفع کے غور کا لارو دیکھیں تو خبر آباد سے اب یا بابا جی درس لناس تنو جنت میں حاکم والد چی قرآن تا نپری خو ناغ بابا جی وی ناس تو او دیو درس کولو او غیب جنت وی کدا پت شالو لگی چې زما د مرګ د وجې نه دی ټول ته خیر رسی نمبر خواصل برې دا ورته زما طریقې چې دې اختیار کړی ما ته شي شي کولې وې څنګه وې دا ټول خلق پر راځي پکې او زما په دې زندګي بخښه کې یو دیوې په بسم الله و رب الغلام پنوم د الله او چې غرب دې نو جوان دې بس ما او په غشول دا طریقه بادشاہ له خپل ورو خلق را جمع کړ او غشه دې د کی کوي بسم الله و رب الغلام دې پدې زو لګي د غلاص پدې دې کې او بس شهید شو او ټول قوم او رعیت وی آمنا برب الغلام مونگا ایمان روڑے باغ رب چکم دلینو جوان رب دے ٹھول رعیت مسلمان آنشوڑ لظالم بادشاہ دور حندگون او کرس لبادشاہ طرف ازبان دے حشا کے راڑی اولوی اور بل او حکم یوکو ویسو کن ایمان نوابس کی کو حگنش نوابس کی دی اور تے ورو برسوائی نمبر پا نمبر با خلق راتل گو رہے دی پلو گو رہا قسم دې کې یو دې ایمان نو واپس شو کله چې ایمان د تور نو جناو یې څه کوسه دې نو دې څه خو یو ایمان نه پرېږه که ټوکړي ټوکړي شوم نو شم دې خو ایمان نه پرېږه تر دې روایت کې راغلی دا زما ناشتي او زنانه را وستا او دا وی په غېګ کې خوارو دې کې ماشومو ناغه کې پخ کې ورو ورسولو کوه ا دې زنانه لک سوچ کولو چې ورټو کوم کنا نا بچی اور کوئی موری سوچو نا مکوا سوچ خو سڑے الکئی چی او پلا گٹاو بل پلا تاوان دے را دانگا چی پا حقی نسل سوچو نا کے ٹون خلقی اس کو سوچو تا دکر واقعیان بھی در عدید پارا ذکر کا چی برد اغا خلق بارک ملاوئی ان اللذین فتن المومنین والمومنات ثم لم یتوبو فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ تاسو درود شریف وای وای ټول په الله اخوا کې مرګري راوي خوای چې چا سره ودي ښا د گاونډي حق وی کني قران شریف کې آیات راغلي وای وصاحب بالجم یو معنا دا غي دادا چې دا جمعات کې چا سره خوا کې څوک ناسي د تو صاحب بلجم وای نو چې اوس راويخ نه کې حق به قبضه کې بیا دا کې تاسو نو ها بھائی و د کیږي ایمان الله باندې کار و صاحب بلجم دا هغه چالووي چې تا سره خوا کې جمعات کې ناس ته او اصل شي دا چې پښتانه خبره لومړي غري چاله چې ما ویلو چې هغه شان مګي نه نه خو په تختې اچې څوک مانی خو پوښښه د ما په خبره نه لږه ده یې سوې ما یو سم جوټي وای ها بھائی الٰه العالمین فرمای د دغه قوم بارکی د بادشاہ او د هغه د فوج بارکی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات وای بشکا کسان چې زما مؤمنان بندگان نارینه او زنان په فتنه او عذاب کې چي او بیا توبنو باسی ور دیتم د توبې دعوت ورکای حسن بصری رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې وی وی انظروا الی هاذل کرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى المغفره والتوبه وي خلق الله دي کرم او سخا تو ګوري دوستان ورته وجليني قتل کړي دي پور کې سوزولي بیا وای ک توبه واسي نه درته معافي کوما نو په توبه ګور الله دا سه خلق معاف کړي الله دې موږ او تاسو ټول تا د صحیح توبه توفیق راکړي صحیح توبه سره الله ټول مسلې حل کړي او د صحیح توبه ما تاسو ته څو شرطونه وي وګوره دا غو توبه ده چې زمونږ او د الله په منس کې کم نقصانات او ګناهونه دي کچره د بنده حق مزایا کړی نو یو سلورم او شرط ور سره بلم دی سلورم شرط څه دی ایک چان دی پټې نی ولې زمکه دی نی ولې اپښتانو غاسین دي چې زمکه نی نی زی او خور غړو نی سینا په یګې ته خبره واده اپښتون سړی دا غره خفقې کوي مخ خو د خیر تمه تهونه کوي په دې ته خبره واده کدې بادشاہ شو کو وزیر شو کو لیډر شو خور لا پرخه دا ورګی طالب جولای کی خارې واچي هه بھائی کو ورکه تاسو دې دی په لګره دا یو خبره ز اکثر هر ځای کې کو وامداسي او پښتون را لوخه ای چې خپل خور ته بلا مقدمی او جرګی برخه ور کړی هه بھائی تاسو دې تاسو لمو اپ دا سي پښتون را لوخه ای چې خور ته بلا مقدمی سکړي تروسه چالاس نه دی چت کړي او زه موږ سره لیدې ځو نو انته دغه شان ختمونو نو زه لاوم یو سړی لاس چت کوزه ډیر خوشحال شوم یو دانه خو پیدا شو چرتا وځي تقریر بس شو چې خلکو را لیدا دروغ جن دی میدان خایسته لیکن اسی وی لاس چت کړي ٹھیک خبره با نو الله بندگانو پښتانه اوس دې توبې له مون کار جوړ لره ایکتا خور برخه نیولې او دې درې شرطونو سره توبه وېست خو پټې دې جدا کې قسم دې ک الله دې له توبه وې او ګورو دا غره روانه دا مستاسو دی کلی کې مخکې ویلو ابل کالمو حج کیو نو یو باز خلکو اعتمادي پچای نه مسلو ته پوس کینې او امیر علوی وی تاسو نو وی او د قربانی رضوی مال او مسله پی خشوی و چې څوت خور سره و رام خور سره قربانی کیږي کنا نو بیا تاسو نو افلانی عالم لمی غره سره نور پکې یو ځکه نو ویری څوت خور سره قربانی نکېږي حرام خور سره نکېږي کم پختون چې خور لا برخه نه دا ورکړي هغه سره قرباني لکېږي نو دا تعلق قرباني کوي نو ګره ټول لکېږي یا به جدا جدا کوي خبرې تل خور لا حسین برخه نه ورکوي خور لا برخه حسین نه ورکوي ویږي په خبره والے ادي په اوس ولمو حساب مو کوی دا خو یار مسله خو حق ده خو د خور را سره شل کنه لرسي اوس خو ځمکېم ګرانې دي نو دی وي په اسان حساب خدا یو کرور روپۍ دي کله 50 لک دي اگر دې اوسې کې چازي چولې سار کړ دا دکاندار غریب هر سړی خپل غم هغه وی زما خزه دا واده میکړې نو زما خواخې ژوندې دا ورور مړې کړې بېګه په خبره باندې تاسو دا پښتانه چې دا خبرې کوي د جړا دم وای مشرکانو به ژوندې لوړه خولې جړا یې ور سره کنا مکه مکرمه کې الله دې موږ تاسو حرمینو شریفینو لګوزي دا حاجیان یو تاریخی زی دام گوری وی دا غزه ده چه مشرکانو بلونی خخولی ها دی پختنو سور خخی کری جیر خلق دی چه دا آغای خوین دی جواندهی دی خو پا کاغذونو کمڑی دی جواندهی خخا کری کنی دا خخا کری مون سر عمر گره اسم درس کی گیری اسم مور مڑا اول تمو چې کله دره قبایلو کې نل تمم کې ناسو یو ځل مال وی وی مور می جواندهی دا خو کاغذونو کې مڑا دا پښتانه راغې سنت ژوند دی کوي کوي په خبره واه دا الله بندگانو کو چره حق د چا دی د بنده دی بیا سلور شرط دی یو فل حال ګنا پر خل ها بھائی فل حال ګنا پر خل او دویم زما عزت مندو پړه کې خپې مان کې دل دریم شرط داو چې الله سره وعده کول چې بیا بدا سن کو او سلورم دا حق پر دی ته واپس کول کوي په خبره واه وزم پښتانه به د درو شرطونو سره توبه واسي خو پر دې حق ډېر ګرار کار دی ٹھیک ته خبر او یو سړی مړ کېدو پښتنو کې نابل وی راځه بای مړ کې چې معافي ته وغواړو دا پښتنو یې غن چرګ پټ کړو ٹھیک ته خبر باندې هغه ژوند دی هغه کوم یو خزن کدل والو کړه هغه روخ ته چرګ پټ کړو نا اور ته ورو مړ کېږي معافي براله کې ناغول ایرور عرص مافی در لکون کوئی ولی چرک در نباف کون اگا مرگری ایر آدن چی چرک نباف کئی مونگا دے سکاو بای کئی پا خبرو دو تاسم تاسو لو اندا توبا مو نلخوا خاک پتے و پکی ورکاوائی دازکا گر عذابو نلر کی گی بلا عذاب چی نلر کی گی قسم دے کمونگ توبی لتا یاری یکینو ساتا کمونگ نن توبا ویستا لتاسو گر ای سبا تبا حالات اتام نه لګورا بادشاہ ریت پسین خته وای دی نقصان دی او ریت بادشاہ پسین خته مساله محل حل کی چې بادشاہ وای دا زابونه زما له وجه نه او ریت وای دا زما له وجه نه اورنګزیب لمیر رحمت الله علیه د هندستان په نیکانو بادشاہانو کې شه دا پتا وای لمیریه دا د دور سره یو کار نه پدا وای ریت ورترانې چې باران نکی سباب استسقاء ته وزن په خوا په بادشاہانو د جمی مزبم کولو د اختر مزبم کولو او هغه الله والا بادشاہانو په استسقاء کې څه کولا امام ورتي به کولا اورنګزیب لمیر رحمت الله علیه د دې قابل او اهل چې هغه امامتی کولا وای د شپې زره جامع او اچو او د مصلی په ځای په خاو او الله باران دې بند کړي خدا زما درایت نقصان الله را زم ما له فضل دې چې زم ما له ایبول دوه نه پاتې یا الله زه سويته وو واسه زم ما د وژنې ولې پر ایت باران پټ کړې تاریخ گواه ده چې ساری د رعیت باران و تو استسقاء ته ضرورت را لګې الله د شپې باران بل توبې واده عشق د الله باندې دا علماء ناس دي عمر رضی الله عنه په دور کې قهر تراوري کله د لویو خلکو په دور کې الله قهر تراوري ځکه موږ او تاسو له هیڅ راقه تراغه د دې د پروتوکول سره طریقه وایي ذکر د حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه د عدل او انصاف دور کې باران پښ ناغرا به حضرت عباس رضی الله عنه او توینده د نبی رسول ترو اتر په منځلې د سوي په منځلې د صحابه دیو جن صحابه زمو دي شارحین لیکلي و اید عباس رضی الله عنه ډېر قدر کول زمو بعض محدثین لیکلي چې حضرت عباس صاحب په بلار کې ریدو او حضرت ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنه په سوړلۍ زر په کوش لړاپ نه وته چې هغه تیر شو نو بیا هم په سوړلۍ ښوار شو چې دا د الله د حبیب سره د الله د حبیب سره او صحابه ډېر عزت کولو سکال حج کی شمگو نو عمر گروہ تبیوی میں مجید نبی باب السلام بانے جندر نکی اللہ علیہ وسلم اتا ستھول حرمین و شریفین و تبول شیئر نمہ علیہ میں دی پرنالی لوگو رئی خوبیہ بدر تواقیہ رسط و ذکر کو فباب السلام جندر نکی گئی نو قبلی طرف تا خوسم دے و پرنالی شکل شوڑ ما نبی آہیر سلائے و آجیر علوی اتکڑو ویتا غمول ہوئی جس واقعہ با ذکر کو ہی رشو دادا عباس رضی اللہ عنہ کو نو عمر رضی اللہ عنہ مسترادلو دا پرنالی او بفرالی ناغا غا پرنالو لڑولا نو عباس رضی اللہ عنہ ورطرانی ورطوئی او دا وقت کی گور امیر المومنین دیتا لپتا دا کم پرنالی لڑولا دا خودی دیکھی نبی علیہ السلام یہ خیوا پا مبارک اللہ سوی دی دیکھی یہ خیوا دیکھنا دا نا حبیب یہ خیوا و استاد قسم وی زما په دی وګو بسوره ادا پر طالب کي اغه ډېر معذرت کوي نا قسم به درخړې په دی وګو بسوره کې ادا پر طالب کي عباس رضی الله عنه په وګو کې ناستو وسم ماشاء الله د ترکو حضور آبادی کې د هغه پر طالب سي پری عباس رضی الله عنه راوست وی باران نکیگی مونگ بدا اللہ حبیب مخیلک وی بدواو مخت باران گوشو اوز خسوکشتا دینا تانا بغیر ندا علماء ناس دی عباس رضی اللہ عنہ جی استسقاد پارا مخیلشو ندو خبری ہوکے یوی زمارا با کم عذاب و مصیبت چرا زید گناہ دو وجہ دراز سوئی کباران بندی گی ان دا سو وجہ نبندے او کباران بی موسم اڈیر شو دا سو وجہ نڈیر شو کم عذاب سے راضی اللہ دو گناہ دو وجہ نرازی او لری کی گی پتو بھی اللہ منگ ٹھول سرو نچچ نیولی دخبل گناہ ہو اقرار دو تو بو برسو امی او عجیب جملہ ہوئی ویرما رغدی خلقو در تزم خلو درو رے زکستا دا پیغمبر نسبت دے ما سرو ویگا دا غتر دے او تر پا منزلی دا بداروی گیرم اس بین شوی ما دے خلقو لشن دن دکے و اللہ باران رو رے بس پاکی وحد دیر رو چه اللہ باران رو رو تو لما سلب زمونگ حلقی کی پسو پسی تو بے او حمکی گئی ما سیتو بیت زمون لا غار سمن لا کسیتو بمون غویست زمائی زدمندو ایدا مسئلہ نا پتو بیستو کی وقت لگی خدا اللہ پا قبلولو کی وقت لگی قیو سبی سل کال بغاوت کرے او دا اللہ سرے بی وفائی کرے نی بچے پا کور کی پریزی او نی رور پریزی او دا غزبین گیرے بس بی نگیرہ او په ما ته ګړو بدن باندې راغی یو ځل دا ذکر چې رب ما قطول عمر د بیو وفای دیر کړه په دې پوښي قسم دې د توبه کې وخت لګی دا الله په معقولو کې وخت نه لګی مولانا قاری رحمت الله علیه یو واقعا ذکر کړی مې قال بندگان ته وی ګره بل فل صدار رشتہ کم فل وسطی اختیار ته تا د سنبالولو ګره بل سوق نشته و یو بچه مور سره په سروان شنو دوی کومور رانی وو خو هغه د دروازې نه مور پسې ووت مور ډېر سات کو سر کې ولاړ و چې دا نو ناراض بچي براش او بچي راته نه مور چې داو مې د شن بلال له قاضي رحم الله مې رحمت کې وي مور دروازه بند کړا دا بچي چې د ټول محله یو ګل د چاکار څخه چې پردې بچي کور ته پریشي اپردې بچي سینې سره جوخته یا په بستر او دکې دا بچي پټول محله ته وګرځي ته خود سنبالو لسوزه او دمنته نو چراغ نو د پور دروازه د پور پټوا نو ساره په دوشونو نه بوله و دې کې هغه به قرار مور چړې به قرار دې چې بچي چرته دا دروازه چې دلې کا نو بچي په دوشن مزان له بالغ جوړ کړي وتره نو سینې سره راځو ورته وي بچیا ما خودر تویلی چې ما نه بغیر د بنسوک سنبالو لو تا بل بل تر اختاری بل تر دشت و دغ یو تر دی او که صحیح تو بچاویست کنا نو مسئله بڑھولا حدشی اواسی کمو گتا سو تو گو نو بارزو او داو لما غریبانانم در لگی آئی او طول شپاو رس لگی آئی کوایی چی صحیح تو گو بازو نو مسئله بڑھولا اللہ سکی تو یہ مسئلے رب کریم حل کی حکموں اور تاسو زمای عزت مند صحیح تو ورستا صحیح تو به سر د الہ العالمین د مدد او د نصرت وادی دی الله و ایمان والو توبو ال الله توبہ نصوحا ټول الله ته په اخلاص توبه واسه توبه کې دام دي زمو علماء اکثر کو مساجدو کې درسونه لښتا او چې چرته څوک درس کوي نمو ولا ټول لکی نو کې نه ولا تاسو دینم توبه واسه چې الله تعالی کتاب بیانېږي تبلیغ وال تعلیم کوي نو تبلیغ وال تعلیم نم کې نه او دی علماء تم کې نه دا چې وکوي کې نو وکوي بل یو سوچ وکړي دا الله باندې ګان دا سمرا علی حق جماعت دې دي په اور کې موږ مخې نږدې نو التا یو څه دا په ذری په اور کې دوه لاکو کې دا یو فکر شو دا ټول عالمانه پیژني مفتي سے تمر سے دارلو می سرحد اوس بشر دے شیخ الحدیث معتمد دے بار ملکونو کې وای زمونږ سوکو ناغل دا سلسله شروع کړي و نو دای خوخه شو نو د کراچۍ زمونږ دی مشرانو شروع کړي ته فکر دی او بند وای څورته فکر دی او بند فکر دی او بند کې دا کوي ای ګرځي او هغه سره علما باندې دا لازمې چې هر عالم په درس قران کوي فکر دی وبان کیسه شی دا سلسله دی ولا کو ته رسول الله دې دل تک ورو رسې فکر دی وبان کیو دا دې چې دا هر عالم په قران درس کوي او دا قران په درس سره بل حدیث او درس کوي او دا حدیث سره بل فقه حنفی یو کتاب وایي نو بھائی سو خبرې شوې دین دار زموږ دی یو دیومر والو دا طریقه دا دا چې د یو الله والا سره بیعت کړي دی یو الله والا پیر دی عالم دی او دا غو حقانیت او صداقت د یو امت اتفاق دی ناغت برادر دی کی د خپل باطل اصلاح وکړي دا سره او یو درې سوشي بای سووجي شي سند بینځم په کې دا د شرا اهل حق جماعتونه دي نو دای به یو بل سره خر ناړا پي تبلیغ زمون حق جماعت ته بیا علماء دیوبند یو اصل له خدا په دې کې مختلف په بعضی فروعي مسائلو کې خلق دي نو دا فروعي مسائل ته اختلاف خبره ده دا ضرور اهل حق دي نو دا په خپل مرض کې رايو ځای کېدل دا مصیبت زموږ استاد دې ملکي جوړ دي ورته جامعې کې مدینه منوره کې استادان دي فروعي مسائلو کې دی یو نظرې د بلبل نظرې علامه البانی او دی عالم ترشه دا مولانا سجان صاحب دی استاد داغه نظریه دا و کتابونه لیکلي شي وړي دا و محمد امین شنقی دی دا د جامع او استاد او وجو ای دراتلو جامع ته دا و چې دا سره کتاب لري ته آره اوس بچې دی عبد الله شنقی دی او د قران درس کوي دا تاسو هلق کسان نیاز دی نو لډیر ناز دی ماز متر او د قران شریف درس کوي نوید محمد امین شنقی کی مدینی منوره تر اخرو سبب دا چې شاهی خاندان کې اوسړی او خداغه د لغت عربی سره ډیر زیات شوق نو په مینا کې او په شنقی دي سه خیمه کې او بل په لغه شاهی خاندان وره داغه به شعر وي ته جواب ورکړو هغه چې وسوري ته بوله جواب ورکړو نو داغه ډیر خوش او درخواست یې کو چې راکته مدینی منوره تر راشي وکانا امر الله قدر مقدور دا مسائل فروعی مسائل پدې کې امت ته جنگې دلو دا امت ټکړې کول دا د الله قهر او غضب ته دعوت ورکولې نو دا فکر دی وګن مو وخت ته نه تبلیغ وال زموږ رولې دې په لګورې دا ورستا دا یو خبره په ذهن کې نه وای کوله ما دې ک هر طبقه والي د عیب او عیبونو له سوطاق کې قسم دې موږ ټول په عیبونو کا کړې سیو بای و دیو بل عیبونو تا بلنگورو دا امت برا جورون واری دا امت وزی عقیده یو دا عمل یو دے او ستا پا منس کی بدات و رسومات نشتا عقیده یو دا نمیاب دا امت را جمع گول دا نشان تانا دیو لماو کار دے دیو جن اخبر نظریت کی لگ توسیع راولے پا ارا خبرا جنگونا پر زوری او دا عقیدی مسئلہ را نو باغی جتا سمرا زور بولے شنو کا زمون دی مشروع فرمائل دا بدات و مسئلہ را نو بدات و شرک کفر پس دویم نمبر گنا ما تاسو تاوز دا توبی خبر شروع کرے وا و ایکل شدا اللہ دا توبی دا یا زون رو لگل شیطان ملا بے ما تشور دا بدا عزب و سڑی بانش پیتا کیا کال گناہو نو کم اللہ و ایچی یوز اللہ سپورتا کو چنین پوشوئے نو یرس میں ورطم آفو زمو دا علماء ناس کی په تفسیر د سورہ آل عمران کې مفسرین لیکلي چې کله دا آیات راغله او مې یغفر الذنوب الا الله نو شیطان خاور راغستی او په دې سر نوستي دا نور شیطانان ورته راځم چې ول ویلې چې څه څه تر باندې وشو بشر ابلیس ته وایي هغه ورته ویننن نن الله یې ویا تر لګینې دې نه پښتو بنی آدم له ګناه نقصان نه ورته الله وایي چې څو کړ و چې توبه ویستا نزبې معاف کو بلا کشران شیطانان په شکر کې واقع شو دوی ورته ته خفقي کوم موږ له لږ مشورې او د جرګې ته براکا نو دې کشران شیطانان او جرګې او مشورې کولې په مشورې سره بدعت او رسم رويستو شیطان ته خفقي کوم اوس په موږ په خلکو داسې ګناهونه کو چې دای باغې ته کار خیر وای نو با مرگ با مرشی خطوبا با نباسی بیدت اغا کار دے اے لگتا سوچی مونگا اوزو ندا سی بسو کوئی چلنا مونگ دا ماسبخین دا موزو کو او دا دینا مدی توبائی کدا سوئی نلیوانے بولوائی کلا بیدت حق گناہ توئی چی دا اللہ و دا رسول مخالفت تے او نفس و شیطان پا دماغو کی خجدا دین دے دا اغا حدیث مانام دادا چې د مقتدی له توبې دروازه بند ده توبې دروازه خو باندې باندې چې ورته په خپل کړو کوي هغه لږه بند ده چې خپل کار لا کار خیر وایي نو کار خیر نه بسنګ هغه توبه وکړي نو د الله بندگانو دا صحیح توبه دي شرطو سره چې موږ تاسو دکو بل کوشش دا وکړي چې د قران شریف باندې موږ تاسو دا بل کوشش وکړو دا کتاب دی الحمدللہ قدیم ملک دا اللہ یو رحم و کرم دے او الله دې دا نور پکې فراخي راو هر مسجد مدرسه جوړه کم کلی دا چیزی دا بناتو مندر سمد پکیو دا بلی نمدا هر کلی والا نارینا زنانا کوئی مونگا دین زدکو نو بل کلی لطلول ضرورت نشتگشتا آتا سنواب یو باندی والا زنانا نارینا کوئی مونگا قائد و دین زدکو بارتلول ضرورت نشتا و یو شے بلدے چی پدا عملی دیر زور کرے قرآن وایو و ما حتا سلسووی لکه پښتنو لوګره قران وای خو خور تبره حنور کو بل یو غټه ناشکری په پښتنو کې بل را کې دې شي که تاسو دې دې کې زما غرمان پوره شي پښتان خپل علما او حافظان ته توجه نه ورکړي په تمام پښتنو کې زو ګرځې د مالا سے مسجد پیدا نو او دا سے پښتان نه پیدا نکړي چې هغه خپل عالم دین ته دمر تنخا ورکړي چې دې عالم او د بچوي په گزاره کې دا نه شکرې ده کنه خبره اته تاسو تر نه کوم وو او د شوي سره او په بازه خبره جوړه شي ته کېږي دې ته خبره وایي دا یو مسله ده چې به خوند سړې والله نه بخې دغه شر وایي کنه به خوند سړې وسی اې دا چې امام غریب وګړي او 24 ګړي خدمت ته او مقتدیان او د سنور کیدار د خوندور ښکاری کې به خوند ته سنور په ټول پښتنو کې داسې مسجد پیدا کړي په ټول صوبه کې چې دا آغاز مسلمانان خپل عالم دین ته دمر تنخوا ورکړي چې یو دوه کسان وایي چې دلته دا خبره کوو د الله لوان دی به کوو چې دا او د بچو گزارې به کیږي دا ناشکری ده کنه ادا علماء تاسو له دې دکان کولې شي کني شي کولې کې आवाज تاسو له چل درځي او دې زمیدارم کولې شي دې په سکولونو کالجونو کې نوکران کې دي شي په دې وای چې کزلاړ مو دکان او نوکری او پټه کو نو دا 24 ګنټي په جمعات او مدرسه څنګه پاتې دا ذمہواری په موږ تاسو ته کړه سوق لازم جدای چې موږ په دې خبره سوچ کوو خبر د الله لپاره الله سوچت کې چې موږ په خپل محله کې په دې جرګه کو چې راځي د الله لپاره راجم شي د الله لپاره راجم شي زموږ د امام بچی دي زموږ د عالم بچی دي د 24 ګنټه موږ تناس ته دا موږ چې د سوور کو نو آیا په دې په سبا د الله په حضور کې غاړه خلاصي کی کنا دا غره یاد ساتي د خوان په خبره به مولا بخي او د بي خواندي باغې او مور تقرزه د خوان په خبره کوئی دی کنه کوئی دی د غیرت خبره به د دې بار کې د خپل عالم او حافظ بار کې به د غیرت خبره کې یو دو صحابه دي دا دانشوار او مشران صاد ابن معاذ رضی الله عنه او صاد ابن عباده رضی الله عنه دا چې د خپل خبره کړی چې نن هم تاریخ دی هغه شان زله یو غزوه خندق کې چې را مشرکان ټول د مدینې نه راټاو شول نو د الله حبیب یو فیصله او په خدای دی وی تاسو سره مشوره کو وی د مدینې د کجرو سی سب د مشرکان او تور کو اته به خپل فوجونه واپس کی صاد ابن معاذ رضی الله عنه او صاد ابن عبادت او ایه سنان شوار او سرداران یې څنګه په پخلا نری ورته وی ته چوب لکنه بای ها وای قربان تعالی خبره د بره طرف نه نو پسر سترګو منظور اله د الله حبیب وی دا هو هند شوی او ټول دنیا در لرای او زه شوی او اتفاق در لکره زکه غزوه خندق کې دمر تکلیف او دمر خلل نظر آوه تا هغه موکو چې نبی له سلام او صحابه د لوګي نه هیڅ سره ستړیو کاڼی اپا مدینہ منوارا کی دیجی بھی کیا ہوا نا جس ناغا ہوا بلکل دے بٹا ہوا چھنے تا تریش بخیر تمولی تو یک ہوا دور نقصان لگئی وہ یو پل ناری او یو پل یک ہوا ای نساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نوی بھی قربان چیکل دا وحی کے سلطن اللہ گرہ جنرتو خبری لگوکی دے دفن خبری لگ وی قربان دی مشرکان او د مدینه کجوره کله وړل نه د خپلو خبره وړل یا به زموږ مل باندې کجوره وړل او یې مونږ ته پیښه را کړی نو کجوره وړل وی قسم په الله یو کجور ور نه ورکاو بغیر د دې زوري نه صادق ابن معاذ رضی الله عنه سوئی یو کجور نه ورکاو بغیر د دې زوري نه بس الله چې زموږ د دې قومت کې سکه صدقه یې وکړي ګورنده شاهد چې کله وفات شو د الله حبیب وای ان تزل عرش لموت صادق ابن معاذ چیرو هی وته عرش پجړه کاری شو دا مختانه وی په بلانی دنیا او جړه کې لوایې کې لوایې یاره وی هغه مار شو غټول کله ته جړه کې ان تزل عرش لموت صادق ابن معاذ عرش ټول جړه کې نو ادا علماء ناز کی زموږ د شارحین او د حدیث او د الله قبول ته نور ډډک وای دا عرش ولې وقزیندو نو سو کوئی د حقان چې دی او فاقی علماء وی راجح قول دا ده عرش خوشاله او چې صاحب د معاذ مرتي او شخص روح ما تر روان او د الله حبیب چراجو د تر روانو جنازې لا لکه تاسو جمعه کې ګڼ نه چې شکر اجینو په پال او پرېز په پکی دي کړه بچا اورته قربان ته خدا سي عجیبي طریقي سره ګرځي د الله حبيب وي قسم دې کړ مکه باغ د فن کې حضور سي دمر ملائک چې حسي دراغه 70000 ملائک د صاد ابن معاذ رضی الله عنه جنازې تراغلي ادا علماء ناس کی د 70 دا لفظ دا یو دا لفظ د ډیروالي د فارغ کړه کسه د فارغ راځي نو د خپل خبره وکوي د دین بارکه کې د بیا خدای زمون دا دادو د قبرستان باندې تیری دی له ګوډه سوچ وکړي دا خاور د لان کې چې مراد دي د نشل کال مخ کې د دې چې بس حال او باندې امام محالو ایو الله پدې وخت د دې چې حال او باندې چا حالو نن موږ تاسو مزي او چرچې کوو ا امام غریب دار دي د دې خپل عالمانو کده دې مدرسو شکر ادا کوي د دې عالمانو سره به مدد کوي کوي مګ نه وکوي بای زموږ په دې ملک یو مصیبت دا ده زموږ سمر علماء کرام چې دي نو دا د اقتصادي پریشانو سره مخ نه دي پښتانه پازابور ډېر دي نو کې دې چې یو کوي دې مليانو هغه سوي هزار خلک دي کنا هزار هم نه کنا ملای ابای ابا په هغه د پښتنو وی د خپلانې تورجه مې لري دا مليانو غره هغه تورجه مې دی ها زموږ سره یو ډېر نیک سره او والي سه به زموږ ډېر خدمت کړو کله ناکله زه سوچ کوم وام دا مثال سو ګوري چې د پلار قدم باندې بچو قدمې نو دا کسان دی ګوري پلار زموږ ډېر خدمت کولو او چې دا غته یو قدم روان دي ځکه بیمار او بچو ته په خبر نه ډاکټر لا بوځلو نو کوم ځای چې موږ سره درس کولو یل ته به بوځای نو موږ درس کولو جمعه کې چې څه څه سپلو سا چې دا ورو دي چې نه وایي یو څوک مړ شو مړ نه چې تاسو به وکړای دا غي اورې روخيار بچې ادا باز عوام نه دي روخيار روخيار خبرې کوي دا باز عوامو خبرې کوي د علماء او لم پکارې شي تاسو دې مردان یو سره زموږ درسونه اوري نا هو یو ځای کې وي یو عالم سره تاسو ملای نو ټول رحب کی نا هغه وی چې بلا تو کې صح حسن ای او صف کې صحیح ای هغه می سړي سو وی بلا تو کې سخی او صبري نا هغه می سړي ما ولې چې مارانو لړمارانو کې بنت لیکي صبح خپل جواب یو خو بای چې ما نه لړم شو دا چې دا خمال دی دا پکې ناکاره ما چې بدعت دې کو نو پکې بیا خد کم ځای نه راځي نا ها امي سړي وړې دې عجیب خبره کولی یو دا خبره کولی او زل ور سره الله دې موږ ټول د قبر پرسته یو د شرک نه خلاص دی یو کس ور لوي ګور ا کوټې لچې خې یې اندر پاو لګوي کنا نا هو لوي او کنا اندر پاو موږ لګو نو دا زموږ وسیله الله تعالی زمون دا عوام نا پوئی زمون اولی ناو جدوی رد کئی نا ادا پکی اگر نیک شڑے وی بابا و شہید پتا بشی و فاللہ بشی زمان دا کار بخام خام فاللہ کے ناغامی سڑے وردوئی من کوٹے تان در پائے لگو خودی وجنے لگو چی زمون گو دو کوٹے پا منس کے فاسے لگا او ایلا اللہ و زمون پا منس کے فاسے لگا نشتا و در پائے لگا ضرورت نشتا اللہ وی وی ازا سألت عبادی عنی فإني قريب زما حبيب زما دا بندگان چې زما د ریوالي او د دیوالي بارکه در نه پښتنه کوي نو زما دا پیغام د دوی دی غوګونو تور سو ف فإني قريب زن استيما نحن أقرب إليه من حبل الوريد الله إذا مرأيت رقلون زياد نزديما نو یو خبر دا غامی دا خبر ویدا کولو ویدو مونگ اگو اخبر علاقہ ہے مونگ پالاکی و طالب امامو پختنو سراغ اٹوکشن اما شایلہ دنی مولیانو پانی دا خبری خیلی ہے نیسی کہتا ہی تول مو سکڑی تو دیان کڑی بری بھئی گئی پا خبر اپنی بات دادار پختنو لڑیر لے دا منزونا و روجی مجھے ٹھول لڑی پتل ہے کی تیری دا بھائی نزا اگوی چی و طالب یوزے کے امامو خلق و بداغ اس قسم خیال نکول نی تنخاور کولا نی مدد و نصرت و سر کولو ناغا محلہ کی سوک مرشو زمو دا پختانتا سو خوش خواریو که خو بخواش خواری نوا نو دا جومی او ومی پوری او سرجوختی پوری بڑی را گرم گرم آوا با کلب آوا ناغا طالب دا سلوی خرزیلی را گرم گرم جیری ناغا طالب لکی سوچو کو چی زمان دی مقتدیان و پنجون کی خو زمان زخیر نشتا دی مجی جوندی غزو کے او جدا ریو پاکی مرشوی سلوی خرز اتمازی او چرچی دی نو بیا آغا طالب ترجی بھی بکڑی اوختا دی تازو ترجی بھی ولوائی کن دوچھے سلوی خرزی بلاتی دی نوی بل با پاکی بڑو آزا طالب بیر خجوت دی دو یو خیار سڑے ہو تمازیگر مستیوشن و محلی والاو لیوی اللہ مبخا سجرگا بھائی کی دی با ندا پختانا چیلی جرگی واو لکی دی نټول پښتانه کې نه اصل محلې والا ناغان هغه خيار سړې ورته وي وین دي امام او طالب مولا سره مو کوي کې د خدمتې وو به کې خبره وایي د دې عالم او د مولا سره مو کوي ورته شي اے قسم دې په لوګورا دانن چې مونږ کوم مليان او ته تنخا مو غر کړې کې دې چې کله دا ټکه ورته وکړو الله مو به نه وکړي د دوه زرو درو زرو نه خپل د علماء او تنخواه نشته کښتا تاسو له واه بیا خبره دې به خوندې کيوزه کې زه ناس ته او زه غولام پړ دې او امي پړ دې کې دې چې ته بجن وي ته وای اذان خصمان اختصمو فی ربه ته وای لا امام مولا یونی زر تنخواه ورکول زر تنخواه ورکول اې ته دې دا هغه د فن خبرې چې سبا د حشر میدان کې را پډاږي سورتن خیور کولا یو نبزر ناغا امام ورطوی مالکی خور کی چاوئی دیجی رتن خیرہ کولا او بس مامی ناغا مقتدی خو پکار چگول داویلوی جنو ستاس پا جوندم زمونگی او پا مرگم لونگی آولوی که خزید لیلاوی گی لما کھاوان بگی با خبر آبالی دادا خون خبری با یو زل میدان محشر کی پڑا دکی او کی دیشی آیا یو خبر اچھنا اے دا یو خبر گورا چا تو په کفر کې د غیرت خبره کړې مد الله حبیب یې رکھړي الله کله چې د بدر ته دیا د علماء ناس دي د الله حبیب دې بیا واستاو یو جمله وي وی کبدعه ابن عزیز ور دی وي او د دې مردار مبارک ما سره خبره کړې نو ما هو له پښت کې پری خیر دا خبره یو لیکولا د الله حبیب چې کلا مکینه توایف لاله نو توایف والو پروشړو نن مګیوالو پرې په نو مرتو آئے وړه دا ازمکا او اسمان پیو دا الله حبیب پریشان او مودې ابن علی او سردار دا الله حبیب له یو پریشان دی ویدا شان خان له خاندان ټول بچو او ځوانانو له ویچوري راواله توجه مو وکنا ټول ټول راواله چې دا الله حبیب حرم ترا واستو او د مکی مشرکان له وی ماول فنای ورکړي کچا یو اختازار وزره تپوس ور کافر دے خود غیرت یو کار نو دے مڑ دے چھ بدر جنگ کے اب بچے یو دوی چلیل القدر صحابی دا اللہ حبیب وی کموتیم ابن عدی جون دے کموتیم ابن عدی جون دے اما سر ایدد یو یو کے دیا نبارک یو خبر اکڑے یو پی سم ناغستا و ٹھول بمی غطا واپس کڑے اید اللہ بندگانو دا اللہ دی دین دا علماء مبارک دا ون خبر یو کے دغه فندای خبره مکه وی دا الله یو نعمت ده د پښتنو په هر مسجد کې رن مدرسه او جماعت ته علما به ته پریشان دي ایمان سره وی دا علما پریشان نه کړي علما غریبانا پریشان زکه یا بس کل ذی یا دکان ته ذی په مسجد کې دومره مراعات ای ته نه لاویږي او جنګا زمو استاد یو دینی فریضه دا چې خپل عالمان سره بربور مدد کوي الله دې مال او تاسو ټول تا د صحیح توبې توفیق راکړي یو جنګا الله باندې ګام چې دې دریو شرطونو سره موږ تاسو شوو صحیح توبه واسو او ګور دا خپل ګناهونه زبای زمونږ مخې لګو کچا تر څکه مې زیاتې شوه هغه مخې لګو او صحیح توبه واس الله دې صحیح توبه توفیق راکړي مطلب زموږ ټولو په سهل کې په صحیح توبه وحل کې مولانا رحمت الله علیه د علماء ناشتي په خامو مسلمي شریف حل کوي د یو کس په ګنا اراده باندې نقصانات راځي مولانا رحمت الله علیه ذکر کړی چې بادشاہ کار باندې وته نو لخر ته پاتې شو دې منډي والے نو چې وی کتر یو باغ مخې له ورغه لخر ته رسو پاتې شه توجه وکړه نو هغه باغ والے نه پیژني چې دا زموږ د وخت بادشاہ دی هغه ورته ډیر تګې شوې او ما ته یو انار روشو کو نه جوړې کا مالی د باغ د بوټي نه انار روشو کوړو او نه جوړې کو ګلاس ډب شو دیو انار بادشاہ د سکولو نمخ کې لړکی وې چې ګوره دا دومره لوی باغ دی یو انار د ګلاس ډکیږي ازمون وزیر صاحب لاړو پته نشته چې ټیکس په ولاکې وارو کو وزیر لبوام چې تدا څنګه خبر ادا باغ د کرشنا دی بچ ساتلې ګلاس یې سکولو بیا غته وې ګوره بادشاہ په خپل سر دی ویل هول کې څه وشو زړه کې ستي دی دا نو به ورته یې انار روښو کار مې ونه شو چې روي شي کولو نه جوړې کو نیم کې لاس ته ډېر پرش نو بادشاہ حیران شمالي له وینا څنګه چلې وختي په یو انار ته ګلاس ټک شو او اس دي نیم ډب نه شو ا غريبي پیچې دي نا خو یو زمیدار دې ورته وي ته خو دې باغ طریقې ته چې یو انار ته ګلاس ډکیږي او مایو دې کې دا د وخت د بادشاہ فضل کې سفر کاټه نن زموږ ټول په شنو کې فرق دی بادشاہ او بادشاہ او هغه د کسر توبه وېستا وی بل روشو کا نو چې بل انار روشو کول به چې نه جوړ کو نو ګلاس دې ډب شنا ور دی دا وي ویر پته لګی دا خو کې دی چې د بل د بادشاہ فضل کې سفر کاټه زمای عزت مندو نن زموږ جوړ توبه لا تیار کړی کموږ صحیح توبه وېستا نو دا نظام بټول نه شي د بادشاہانو زړه چا په لاس کې د بادشاہانو زړه د الله په لاس کې دا امن او امان د چا په لاس کې اے علماء ناشتي امن او امان چې قران ذکر کړي نا پس خراب شي د سبا د خار امن ذکر کړي او د مکی مکرمه امن ذکر کړي سبا دا سے امن خار وو لیکن چې کله ناشکریو کنه سوچ ول تاسو خو ماشاءالله درس کې اورئ کنه مکه مکرمه د امن او امان خار وو او چې کله ناشکریو کا لدا سے عذاب پیرا وے چې به مردار خوري د لوګي ته وشي او د کاڼي په شان سخت دشمن هغه دې ته مجبور شو د جرګي په تور مدینه منورې ترار د الله حبیب له وی تو رحمت العالمین سړي په بدر کې په تور وجل او سقوم دې د لوګي ته ورچی الله له سوال وکړي دا قحط را لپور تکي زمای عزت مند کله کله زمون په ملک قتل قتال وی نا حق وی دې تويږي د کوندو یتیمانانو مال نیولې کیږي نو امن او امان پری امن او امان پری امن او امان بال راځي چې د هر چا وینا مال جان دا زمای عزت مند محفوظ دي او موږ په خپل ګناهونو باندې صحیح توبه وکړو نو صحیح د پای توبې لا به انشاء الله ټول تیارې کوي کله به تیارې کوي ورته صحیح توبه مو وېستا نو مسله به زمای عزت مند ټول لحل شي چې بيجي شریف کې واقعا راغلي او حدیث مختصر ته خوشاره هی به تفسیر کړي وای په خوانو بدلو کې او ډېر بد عمل سره خو په کوم شپه چې بمرینو ګناه کوي او په دغه شپه الله یې رسول کړه او په سچې توبه وېستا نو بس د شپې راوتو ګناهونه الله معاف کړ دا غي نه بس مرګ راغی وای په خوا بدا شو چې په دروازه به لیکلو چې الله د زلالي ګناهونه معاف کړي ټول خلک حیران چې د قطول عمر ګندل ژوند تیر کړي او لیکلی شوی چې الله معاف کړي نو الله پیغمبر دا غدور ته وحی وکړه چې خلق لوي پریشان کیږي ما دته مرګ نه مخکې صحیح توبه استوا الله دې موږ تاسو ته چې صحیح توبه توفیق زوای د خدای په نوم کی چې صحیح توبه او بازو حقوق العباد نه مبازو د حقوق الله بارک صحیح توبه او بازو پر صحیح توبه وا زمو کو تاسو زوای د ټول مسائل کیږي کوشش وکړئ چې ماشاءالله د مدارس دې د دې خدمت کوي ماشاءالله دې خپل ماشومان را دي کې ای بارک کی مشورې کوي دا ماشاءالله غیر شابیر مدرسې دي ټولې مدرسې زموږ شریکي کړه دا ټول مساجد زموږ شریک دي د تبلیغ کار زموږ شریک دي د دین کوم شوبه شه دا د ګورو مسلمانانو صدا دا د ګورو مسلمانانو شریک دا موږ په ټولو کې مالی تا او نن کو جانی تا او نن کو او دې د پاره به دعاګانې د دین د پاره به دعاګانې کوو او زموږ د کبو اعمال د وجه نه چې دا عذابونه مصیبتونه په موږ راغلي د دې باره کې به صحیح استغفار کوایو او زموږ عزت مندو صحیح توبه به وکړو د شریف وایا نام صلی الله علیه و علیه وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اله العالمين من دول تدسيت وبتوفيق راكي اللهم كستا حق نزايا كري او استاد بندگان او حقونت مزایا کړی الله مونږ کې بشمار عیبنا نقصانات دي الله مونږ دې ټول عیبن نقصانات او بشریت توبو واسو الله تزمون توبه د اخلاص او حالت او جوړه کې او هغه شان توبه جوړه کې چې تاسو حبیب ورته توبه وای الله مونږ ته زموږ والدین او استادان او مشایخ او تا زمون مرو ژوند ته واڑا او دې ګناهونه معاف کړي الٰہی العالمین موږ ټول کمزور یو خاتمه مو په ایمان یا الله خاتمه مو په ایمان کړي یا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کړي پروردگار عالم د دنیا په ګډ ګډ کې چنن امت مسلمه د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لاله الله دا ټولې پریشانۍ او مصیبتونه ختم کړي الله پر ملک کے امن و امان راولے دا ملک اندرونی بیرونی فسادات و نفع امن کے نور سمر اسلامی ملکو ندی افغانستان عراق یمن او فلسطین او شام ٹول غمزد علا کی اللہ پر امن و امان پانے بدلے پر تمام اسلامی ملکو ندی دا ہر امتی نمان دا جان او دا حیاء فاسدو کے الله زموږ د حکمرانانو زړونه ستا په لاسو کې دي په پزړونو کې د رعیت او د دې ملک مبارک د خېګل خبره واچي او دې د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت لپاره الٰہی العالمین فکر وکړي او کوم داسې حکمرانان وي چې هغه د رعیت او د ملک د خېګل کارونه نکړي بلکې دایي پزړونو کې د دې ملک او د دې رعیت سره د ټګۍ او دوکې اراده ده الله دې بخښل رحم او کرم لري کې او د نیکانو څخه مې سب دربار کې نشتا پروردګار عالم دا کوم بچو دن ته ختم کړي ته د والدینو استادانو د بار د ستر بو حواله جوړ کړي یا پروردګار عالم د استادانو د مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي پدې کې دی والا او ټول دنیا کې چې څومره مدارس دینی دي او سمر مراکز دی سمر دین حقا حق شعبی دی اللہ تدرون و حفاظت و فرمائے الہ العالمین بہر شعبہ کسی مسلمانان استعمالی گی تورت اخلاص او تورت اعتدال او دخب الحبیب تابداری ورنسبکے پروردگار عالم سمر دین حقا حق شعبی دی تید افراد و تفرید دکمی و زیادین اللہ محفوظ مساتے پروردگار عالم زمون سمر بیماران دی که کورونو کی دی که اسبتا ریلو کی دا زمون گنو بجو ختم کرے او دیو بچی ختم دا پشلونو ختمو نئی دکا دا بچی چی ختم کئی دو گنٹی استاز ورطوی دایو ایاد بوینو آگے کل اصل پیری ہوئی دانن الله تعالی کتاب سونه حدونه را جمع شي الله زمون ټول بیماران او تشفای کامل عاجل ور پسی پکې الله موږ دایمي عارضی بیمارونو ساتي پدې علاقه او ټول دنیا کې چې مسلمانانو په منځ کې کم دینی او دنیوي دشمنی دي الله په دوستۍ باندې بدلې یا الله په دوستۍ بدلې کې زموږ د مسلمانان خصوصا پښتانه په خپل منځ کې د قتل او قتال او د یو بل د وجلو نه محفوظ ساتي پروردگار عالم د چا چې بچی نشتا تو ورته نیک عمل صالح بچی ورکه او د چا چې بچی شتا الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړکه الله زموږ د طلبا او طالبات او عمل عالمان جوړکه او زموږ د عالمان او په علمونو کې خیر او برکت واچي او دا هغه علم جوړکه چې ستا حبیب هغه د علم نافع وي او زموږ د عوام ټول له توفیق ورکه او دې د خپل علما او په درسونو کې د ناس ته توفیق ورکړي الله زموږ دی عوام او د تبلیغ د کار سره د جوړ توفیق ورکړي او که زموږ تبلیغ والدي په عوام کې موږ ټول د خپل علما او سره الله جوړ کړي پروردګار عالم زموږ سمره رونه مسلمانان چې بي ګنا په جیلونو کې دي تیر احساس کړي بي ګنا په دیوان د بند تر احساس کړي یا الله په دې علاقه او په دې ملک چې مسلمانان د کوم دینی دنیوي پریشانو سره مخ لري یا الله غټولې پریشانۍ تا ته معلومي دي دا ټولې پریشانۍ ختم کړي الله زموږ په عمل کې امن او امان راوړي زموږ د مدارس او مساجد او الله حفاظت وکړي د دین حق بارکه چې کوم شکوک او شبهات دخل کو پزونو کې دي الله په خپل رحم او کرم دا لري کې الله زموږ د حرمین او شریفین او حفاظت وکړي دا ار کس وفتنوں نے الہ العالمین حفاظت ہو کے اللہ زمون فکورن ہو کے زمون پر محلوں و مساجد ہو کے پورا پورا دین پر منکر آوئے دعا غوارے کہ اللہ زمون دا ٹھولو فکورن ہو کے شریف پر در آوئے یا اللہ زمون دا ٹھولو فکورن ہو کے شریف پر در آوئے اللہ دا چاہ بشیری او دا چاہ فکور کی لون دی تو ارتا دا مناسب او کل رشتی دا غیب و نبت بس ہو کے اللہ تل مناسب او د خپل رښتې د غیب نو ورته الہ العالمین باندې بشوکي الله باندې مرغور دعا د پاره وی الله کدا حاضر دی تا ته لاس ورو دی او تا د خپل حبیب په جواب مو سره واده کړي چې مال سوک جوړې او وړي نو مال حیا راځي چې د لاس خالی دی الله ستا شان هم ډېر لري ستا د شان سره خالی جوړې پر خودل مناسب لري الله دې ټول لاسونه غړولي دلره لره نستا د دین په خاطر راغلي الله زموږ د ټول ظاهر باطن او قائل اعمال سیرت او صورت د قران مطابق چا د دعا د پاره ویلی یا دی ویلی د چا چې دینی دنیوي حاجتونه دی الله ورته پوره کړي او د چا چې سم پریشانای دي الله غټولې پریشانای ختم کړي الله دا عالم اسباب دے د چا چې د رزق حلال اسباب ته ول پک خیر او برکت واشه او چې د چا د رزق حلال اسباب نشتا پروردگار عالم ته ورته د غیب د اسباب جوړ کړي کم مسلمانان قرضدار دي او غیر پاره پریشان دي الله دې قرض نو خلاصې دو د پاره د غیب وخت مشهور کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.